Nie ma stagnacji bez ruchu. Przypomina mi śmierć, to z fascynacji to robię, tobie daję, to bierz. Codzienny trening jest ważny, ty co ćwiczysz, ja też. Być konsekwentnym podstawa i tak jest co dzień. Bez tego nigdzie nie dojdziesz, choćbyś próbował biec. Codziennie bliżej o krok, w końcu wyślij swój sen. Łatwa droga na skróty, nie chcę takiej, to wiem. Wysiłek jaki włożymy, w końcu opłaci się. Płynę tak co dzień, dobrze znam swój kierunek. Omijam przeszkody czasem, lecz nie zawsze umiem. Płynę przed siebie, woda burzy się w siekle. Ryzyko jest wszędzie, wszędzie też jest i szczęście. Płynę niepewnie, ty też płyń swoim tempem. Raz gorzej, raz lepiej, to normalne, tak będzie. Nie łam się, głowa do góry, podziękuj upadkom. W końcu oswoimy żywioł, woda nas poniesie gładko. Niepewni wokół zburzone morze, ty trzyma ster, nigdy nie zapominaj. Jeśli nie chcesz, to nikt ci nie pomoże, a jeśli chcesz, to nikt cię nie powstrzyma. Płyniemy niepewni wokół zburzone morze, ty trzyma ster, nigdy nie zapominaj. Jeśli nie chcesz, to nikt ci nie pomoże, a jeśli chcesz, to nikt cię nie powstrzyma. Kiedy się uczyłeś chodzić, upadałeś nieraz. Nieraz bolało tak bardzo, że wybuchał twój płaszcz. Wiedziałeś to już wtedy, przyjacielu. Upadki są częścią i konsekwencją każdej drogi do celu. Więc wstawałeś za wzięcie i próbowałeś dalej. Wszyscy bliscy klaskali tobie i motywowali. Teraz ty jesteś dorosły, każdy patrzy z boku. Ty walczysz, oni mówią, tej, daj sobie spokój. Gdy upadasz, poddajesz się zwątpieniu tak często. Wiesz, to upadki są częścią i konsekwencją. Przypomnij to sobie, intuicja już szepcze. Słuchaj się w siebie, między głową a sercem. Nie upada nigdy tylko ten, co stoi w miejscu. Każde osiągnięcie jest okupione męką. Każdy cel mekką, droga daleką, krętą. Nie ma stagnacji, bo bezruch jest śmiercią. Płyniemy niepewni wokół zburzone morze. Ty trzyma ster, nigdy nie zapominaj. Jeśli nie chcesz, to nikt ci nie pomoże, a jeśli chcesz, to nikt cię nie powstrzyma. Płyniemy niepewni wokół zburzone morze. Ty trzyma ster, nigdy nie zapominaj. Jeśli nie chcesz, to nikt ci nie pomoże, a jeśli chcesz, to nikt cię nie powstrzyma.